آگا چاہتا تفسیر مدارک و عیسیٰ علیہ السلام تا او دے چی چرت من دون اللہ راشی نو دے وی یعنی بوتا یعنی مراکی نبوت دے یعنی بوتا تنر مولانا سے بولی ملا بوتا ملا بوتا نو بس تو ملا بوتی کو چی چرت من دون اللہ راشی نو تے یعنی بوتا بس جوڑے داٹکے دے خیات کرے رے ننا قرد من دون اللہ نا مراد عیسیٰ علیہ السلام دے لکہ تفسیر مدارک دی دے من گئی من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرران سیواز اللہ نا رسوک چی مالکانی تاسولت ضرر چی عیسیٰ علیہ السلام دے ولا نفع او ندفعی دے او داخل نبی مبصر دے او تاسو خو بالکل محرز دا دا گئی احناف یا رجسٹر احناف نہیں پکار دار چتا سے خدا ہوں منی کیا موں گا گنا اخنا بھی ہوں دیو بندیاں پکار دار چتا سے کوئی ہوں منی الحمد للہ حضرت رشید رحم اللہ بھائی دنیا کی جو صحیح حنفی ماں جو صحیح حنفی کل اچھی جنا مرو نو دا غیبانہ جنازی کی لی یو شور قرآن سے غیبانہ جنازہ نو اگری او پدی وانی والا سزاگانی ورکولی چی تو طول غیبانہ جنازہ کی اتنکے ناروی زحنفی مکن حنفی مسئلہ کی غیبانہ جنازہ نشتا لے دائی ہو کہ حنفیان دی جوڑی چیتا گوری چیتا سر پارا حنفیان دی آگا سورہ روم کی وقت انشاءاللہ چاہیے یاد ندا مواحب الرحمن دا ملیح آبادی ان شاء اللہ داغی والا بدر کی چاروائی داسن دا حناف دی چکل مسئلہ سمائے موتارا جی نبیا حنفیت پری ہے یا جیسی یہ حنفیت پری ہے داسن دا حناف دیا نو مطلب دا داغ دیا چکانے کے اور دکانے کے اور مڑی اوریا ابو حنیفا مڑی نہ اوریا ان شاء اللہ رسوا دے کی کیا بیان کیجیے واللہ واللہ علیم امدے اوری جن کے اوپوا ہوا یا اہل اللہ پیغمبر اہل کتاب لا تولو فی دینکم جاتے میں کوئی پتی نکل کی غیر اللہ تین آ جائے اور مروانی گئی تو خواہشات ہوئے حکم بسی قد ضلو چپتا تی سر گمراہ ہوا پخپلا باندھے من قبل مخکے دینا وضلو کثیرن او گمراہ کلی دی دیر وضلو عن سوائے سبیل او گمراہ دی اسم دا صحیح لارینا نو حضر رشی رحمہ اللہ بھی ضلو اضلو ضلو گمراہی خلق گمراہ کری او سم گمراہ دیا لازمی امتادی الازمیا ظلو لازمی اظلو متادی او ظلو بیا لازمیا مطلب خلم گمراہ بلم گمراہ کون کیا او وظلو او گمراہ سم عن سوائے سبیل دسائی لارینا او لا تولو فی دینکم مزدو مانا کرے وا چمانا کئیا لا تب تدیعو بدعات مکویا دیو جنا ہر مبتدی اگر زوال دے او ہر مبتدی اگر مزمل دے ہر مبتدی زوال او مزمل دے گمراہ دے او گمراہ کا ان کے دے لوائن اللہ دینا کفرو فلانت کریشی یا کسان کفرو چھ کفر کرے دے کفرو چکوبرے کرے دے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل نا پجب حضرت داؤد علیہ السلام او دی عیسیٰ علیہ السلام چکوے دا مریم دے ذالک بما عصوا دا پسو گائی جنا فرمانی کرو دے قوم او دی آتا دون چکوے دا حد میں زیادے کولو کانو دے لایا تناہونا منکرین فالو چکوے منے نکولا ہم منکرین جو گنا نا فالو چکول ریدا گنا خلق شرکیات کے عرام اللہ تعالیٰ ہونا

دا داری احوال دا علماء ہوا چی جاری اگر بی اوشکی دینا اللہ نسوال کئی اکچھو گرنوئی او خفکی گیا او زان ملکینا زان ملکینا کنی چی بس پسانی رائی خیلی وجد کراغ لے رہے دا سی نجوری گیا او دا تائید اوکورا تائید اوکورا سورہ زمر یو کم سلوختم سورت دے سورہ زمر آیت گورا آیت گورا درویشتم اللہ درویشتم ہی پارے آخر او آیت درویشتم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ اللہ علیہ گرے خیفتا بیان کتاب متشابہ انچ متشابہ دی آیا سنرے مقرر مقرر دی زب دی چیگی دی لینا سرمنی دار کسانو چیری دی راہ پلنا دا یخنی یخنی چی پا بندر آدی وی ویسترہ باندی زب دی شوالا نمال دا را پیارا چیگی زب دی چیگی دی لینا سرمنی دار کسانو چیری دی راہ پلنا یا نرمی شی سرمنی یا نرمی جی سرمنی دی اور رونا دی الہ ذکر اللہ کتاب دا اللہ تا ندائی ندی ویلی چی وجد دی راضی یا او چیزی وی دائی ندی ویلی یا دا دا نیکان خلق والا من دا دا دا سیو خلق والا من دا یقولون وائی دی یا ربنا رب دنگا آمننا ایمان دولے منگا فرطبنا ماشای دینا فسولی کی منگا مرگرد موحی دینو وا وما لنا اوسی منگا تا لا نؤمن باللہ چیمان بن رول من پا اللہ وما اپاہ کتاب باندی وما اپاہ سباندی چراغر منگا تا من الحقین حق قرآن کریم او تمسا کی منگا دا چی داخل بکی منگا روز منگا مرگری دا قوم نیکانو وا مال قوم صالحین سرد قوم نیکانو نا فاصابهم اللہ پس والبا کی اللہ دیتا بما پس بدلبور کی اللہ دیتا بما پاغسوان دی قالو چی ویل دی اتی دسات لدی ویل دی جنتو نا چی بیلی واد لاند دا بنگلو دینا ادونو دینا نهو نا نشو یہی بدی چی ادادا بدلنی کی کون کوا بشارت اس تخویف آو کسان جی گبری کرے رے انسبت دروی کرے رے تن زمگتا دو کسان جی دوزا خیان وائے یا ایھا الذین آمنوا لسما حصہ سورۃ پدی کی بیان د مسائل اربع رامات دے تحریمات اللہ درست تحریمات العباد غلط نیازات اللہ درست نیازات العباد غلط بیان دے تحریمات العباد یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تحرموا حرام مکنائی پاک آغا چلال کری دی اللہ تاسو تا ولا تعتدوا او زیادہ مکوئی یقینا اللہ من نساتی دو زیادی کون کو سارا وکلو او خرائی مما را رسنا چی در کری اللہ تاسو تا حلال پاک لکا کل رما دائی ویا دا جاما دا دی استعمال دا پا مونگا باندے باندے مونگ سارا شنا جاما خن رازی تورا خن رازی زنی وی دا فلان کئی راز دا زمونگا سارا خن رازی پا فلان کئی راز باندے با نوے کار بانے چے او دا شانی پا دی راز باندے با دا کپڑا نپ پسارے او یا تبھی کپڑی استعمال بن کے دغلے ویلو زیلے وی اگر صادر پوگا باندوا چاو تو صادر ولی وی ہاں دالر کا دار اطلاق پسر کرو نا بیا مرچ نوی دوی خواہ نو پکا خی کی خواہ دید اجوری اگلے لاس دوری کری دی جاری والا پلار خوی رالا مر کرے اخو گوری ما بنا مر کے ما بنا مر کے او دیدی چی موری را دنگا جویتا تب دیگا صادر لجاری والی وی خواہ نداولی یہ دل وامی چی پلار خوی رالا مر کرے اخو گوری ما بنا مر کے آنو دل جانمی دے خو صادر دا خو مر پول نشی کولے درشانی در دی خلق وکیلی او درشانی یور انتہائی دا سی خبری دی بیشمارا چی آغا یادی دا کار کریو کن دا سی بوشی دا کار کریو کن دا سی بوشی و تا تا دو بیاتے مکوئی یقیناً اللہ من نساتی دو بیاتی کون کو سا وکولو او خرائی من مارا رسنا چی در کری اللہ تاسو تا حلال پاک او ایرے جید اللہ رضاتنا تاسو باغوان ایمان داون کی ہے لا یؤاخذکم اللہ منیسی اللہ تاسو باللہو ایدی ایمانکم فقسمون فا بیودہ سرا فقسمون استاسو کے فلغو سرا فقسمون استاسو کے لغو قسم دیلوائی چی یوشیوان دی گمان دیا سوگے والا سنخداری دی بے ویدہ انسان دیا اگر انسان نو قسمیو که آغا انسان نو آغا ساروه هوا نو اللہ دے ننیسی او امام شافعی رحمه اللہ در از ملو مسئلہ گرے امام شافعی رحمه اللہ ویا لغو قسم ویا غیلا چپا خلوان نرازی بغیر دست قسم ارادینا بس در شانی در تا کیا کلام گردی دلے دے بس کچھ خبر اکی نا قسم بخدے خبر دا سیدا نو دادو قسم ارادہ نو دا بل دا دادو تکیہ کلام گردی دلے دے پچھو بل دادو باندی رازی بغیر دو سکست و ارادینا لکا لوری چی خبر ہے کئی ولا دا سکار دے ولا دا سکار دے اولا خبر دا سیدا دا اگا واللہ کی تخفیف کردے دے نو بس دکا اگا لگو قسم دے قضی دیداری ویا ہوا ما یبدأ من المرء بلا قصد کقول الرجل لا والله وبلا والله وإليه ذهب الشافعي وقيل الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله دوالو قولی ذکر کرے دے دوالو قولی ذکر کرے ولیکن یؤاخذکم لیکن اسی اللہ تاسو بما پاغسوان دے عقدتم الایمان چی قصد کرے تاسو دا قسمونو ارادے کری تاسو دا قسمونو چاہیلا یمین منعقد ویا یمین منعقد نپدی واندے اللہ نیولکیا چی کل پا غلط باندی اخوڑی شو او یا قسم اخوڑی شو بیامات کئی شو او بل دے یمین غموس غموس دا غمس نرے غمس وی غپیتا غمس وی غپیتا انو مطلب دا دا دی قسم دا دی کفارا نشترے او سزائی غپی ورکول دی جہنم کیا دیو دین دا قسم چا پا غلطا خوڑ لے رے قصدنی خوڑ لے رے دا دی کمکوارا نشتا دید اللہ نرے رستغفار غواریا نیک آمان دی کئی او پاریبائن دی سوال کئی دا اللہ نرے بخنیا نو بز یو در استغفاری که کفارو گردینی شیوا او گنینو سزایا غپی ورکول دی جہنم کیا اللہ وی فکوارتو پس کفار دے دے مطلب دا چھے دی قسم دا گناہ کی پتشی نو کفار دے دے یعنی پتوالے دا گناہ دے قسم اطعام عشرت مساکین کفارا مرکی میتا ہوئے کفارا پمانا دے پتولو آلی لکو من تصدق دیہی وو کفارت اللہ نوتلتم فکفارتو پس کفارت دیو اندی قسم اطعام عشرت مساکینا فراق وکولدی لفن الکنان تدو وقتا من اوسط ما درمیانا غنا چکروی آسو اہلیکم باہل خلوانی او کسواتوہم یا جانیل رئی او تحریر رقوا یا ازاد ولد مرئی دی ازاد ولد مرئی دی ملو دا او دا پار تخیر دی دا او دا پار تخیر دی ملو دا تا اختیار دی کلسمی زکنان تدو اختدور ایور کے یا کاغیل جانی ور کے یا تمرے آزادے پری درو کی تال اختیار دے فمل عجیب فساسو چینی مندر فسیام سلاست فساسو چینی مندر طاقت دین منتو یا مرین منتو فسیام سلاست ایام فسو جینی اللی در رض پر لپسی تفسیر معرف القرآن دے ایت کی ویا دلتا وی لفظ اطعام روئے وے عربی لعات کیا دبی مانا دارا بل باندے خرول او بل ورکول ورکول مانا ہم سیدہ مطلب کھانا کھلانے کے بھی آتے ہیں اور کسی کو کھانا دینے کے بھی دا مانا ہم دا جدا شانے رے ولا ڈوڑے ورکا او دی نخرو لپی ور دکلا آنو دیلم وی دی وجی نفقائی کرامو دا آیت دا مبہوم وی لے لے چی کفاری ورکون کی تدوار خبرو کی اختیار دے چی دس مسکینوں کو دعوت کر کے کانا کلا دے یا کانا ان کی ملکیت میں دے دے یا در شانی آئی دا عمر شے ورک ہوئی چی کلے ورکی نائی کی چی خرائیے دے نو متوسط درجہ فراغ بور کئی جکم کور خوریا نو لسو مسکنانو تا دونو وقت پیٹ بھر کر کھلا دے خو پمڑوانے با دو وقت مسکنان لس مسکنان ماتیا رین یو مسکن دی لس رضی مور کیا سانا بھئی والا یو مسکن دی لس رضی مور کیا نا سانا بھئی والا وی پدویم سورت کی خوراک اندازہ پاؤکم دو سیرا غنم یعنی جو سر سائی صاحب یا رائی قیمت داب ورکیا مطلب دادا شانی لس مسکینان تب دمر دمر ورکیا اوئی دی درو سیزن اختیار دے دے اختیار مندے کہ کبھی اوکار کہیں اگر ان کی لیکن روزہ رکھنا صرف اس صورت میں کافی ہو سکتا ہے جبکہ ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو دانا کہ خواب دی رسید کا بس خیدری روجی بہنی سے کیا خبر اندید پارا تو میں نے خلق آگا بس جو ایزر پر دری روجی اور اخلاص کی قسم میں کر لے خدری روجی بہنی سے ننت خی لس مسکینان لو جامع لیا یا با یو مسکین للس رضی دوڑای ورکے خود لدہ دیر گار کران کرتا یا کور نہ دوڑای را اخکر ندے تو دا دل مرک کرے مرک والا اخکاری نا زان پا دی عدد کا یا ربی نرستو دا سے ہوا آیا چی جماعت تا مسکین را دی فقیر را دی مسافر را دی نبس دبے مروما ندے بے بل پریم دے بستر کی پٹائی بل دے پریدیا نا دیو جنا چالمین دین اخو خیرات نشتا دے چی مور پاس خیرات جوئی نخو جی کل جماعت دا مسکین را دی نوڑائی والا را لیا سر جماعت دا مسافر را دی نوڑائی والا را لیا دے بے بل پریدی فمل لم یجد فساسو چنی مندید یہ طاقت نمندد دا غدری اسی دنو او یا دا غدری اسی دنو نمیلاوی دل پس یام کسد ایام پس روجی نیزی ولدی دری رازی خدا پا متتابعاتی دری رازی پا پر لپسیوی دیکی با ناغبنی کچر دا سیوچی او را دروجی اونیوا بیونیوا ناغا دری نسائی کی گیا دا دریب پر لپسی نشی ذالک کفارت ایمانکم دا کفارا دا قسم مستاسو اذا حلفتم ہر کل دی قسمون اوخوڑن تاسو او حانس شوئی قسم خوڑو سر کفارا نرازی قسم ماتول سر کفارا رازی دیو جناول با قسم مات کی نبیاب کفارا ورکی دانا جی قسم انوے مات کرے کفارے ورکڑا چی کفارا دی ورکڑا تا کفارا دی سو ورکڑا خانس شوے خوئینا نرم دے بغان خانس کی نبیاب کفارا ورکی اور حدیث پاک کی رازی آغا سوک چی قسم اوفر علا یمینین ورعا خیرا منہو او ویلو یو کار بہتر رائینا مدے دخپل قسم مات یو کفار دیور کیا آغا کار دیو کیا قسم دیکھ مور سرم خبری اکتی نداہو گناہ کبیرہ دا دا گناہ کبیرہ دا نتو دو گناہ پا کاربانی قسم کے لا تجال اللہ عرضت اللہ ایمانکم مخیب تیر شہر اللہ دی ڈالو گردو دا پارا دا نیکی پولو دا مور سارا چیرا اس میں اللہ میں انکی ڈال کرے رے مذکہ والا سارا نیکی نشم پولے قسم بخد ہے کہ مور سارا میں خبری اکڑی کپلار سارا میں خبری اکڑی دا قسم دے چی پتہ ہے ماتول ضروری دیا لازم دیا دا خود بنا پکار قسم دے واحفظ ایمانکم احفاظت کوئی رفل قسم انوا کذالک ادھا رشانی بیانی اللہ تاسو تا آیاتی ہی احکام قبل دپار بھی تاسو شکر گزار جوڑ شئی اے مومنانو انما الخمرو یقینا سکل دشابو والمیسرو او کول دجوارئی والانصابو او درگاونا والاظلامو او تقسیم پوشبان دے رجسن دا پلید دے من عمل شیطانی عمل دا شیطان دے پاچ تنیبو ہو پرزان بچ گئی دوینا دا پار ازی چیتا سو تولی خون کامیاب شیع او اس چی کلا دے بار ملک للا ہوا نیچی کلا یہ اتوس لطو فر علی جی جو اجازتان والا بوتل راولی جی ہی وہیں لکلی الکوحل مطلب والا شراب ندر لے گل شراب ندر لے گل نو دا تو فر علی جی در شانی شراب سی چیدے شراب سکیا نجوڑے بس خر سور سکین دے او چی مرگ رازی انو دے خرو جوڑی مرگ والا راشی او بیا چیتو والاو پوری در مرگ نرستو لکا سخان خیب چی لکا چنو آخو چرای اپ آغای باندے سپی اوبا پریوزی آسپ نورو لگیا مجھے آتا سے سخا خیت ہونی لگیا او شراب آگا ندی ملک او بیان آگا طبقی کی کم سیاست دان دی آگا ہوا روبات مشتر یو کتاب دے آگا مازان تاغل تے نو یو پیرا غلام خیر مولانا سے بوتو لوارا لنشی دا دے اوکا تے مالوی دا دے اوکا تے لے رہے میں آو جی دائی کتاب نم دے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک مجراس سیاست سیاستیان کرشی دی کمڑی دی اگر جواندی دی طول انہیں جانی اس کی اور طول انہیں جانی اس کی اور طول آگا خیلی دی چواندوی خویل آ پاکستان ستاپ خلو محروبانی تین دی اور دا ستاپ خلو محروبانی تین دی سوک اگر سیدہ بھی دی اگر سدہ نداغی سرے رگر انداغی سرے دوستان راو دے چاہ دے بریال دا او کسدے او سوک سری آدھے تول دے ریمہ او دے خلق نمونے دی پتے او چسدی نو تول پلی نائی کی دے یحیٰ خان دادو دے کرتی کرن وی کلے چی واپس پاکستان ترار گئے پدورا باندے کلے واپس نویدو نو دم رشراب اس کلیو چی یو گنٹا جیاز آسی فضا کی تاویدو چی اس دم رشی کی سو دیرا چی چی گاڑی نکوشی او تو جیاز دا شرابو لڑلو تو دا چی والمی سورے او دا جواری ربوی جواری مامل دا شیطان دے ہم اس کی تیر شیو

چلاوی لا تقرب الصلاة وانتم سکارا. اللہ بھی مجھ تمنی دی کی گئی اور حال لا دے چیتا سبی اوشا مطلب دا شراب مسکلی دیا نوچی شراب مسکلی دری سلویخت میت دے نو مظلم نیزی کی گئی نو آوالی لکولی طبیعت لا بدخکار کلا چی گناہ پا گڑے را و فائدے لگا را نو عقل من سڑے دیر نقصان بچ کے دور پارا لگی فائدی لا اثرن کئی نو دویم دل حکم را رے چی آئیو اللذین آمنو اے مومنانو سورہ نساء دری سلوے لا تقرب الصلاة منی دیکھی گئی ملتا مز مکوئی وانتم سکارا او حال لائے چی ایتا سکی اوشا نشا مکڑی را بے اوشے نو مزل منی دیکھی گئی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدایوی اے اللہ اللہم یا اللہ بین لنا بیانا شافیان فی اے اللہ منگل بیانو کی بیان شافی پا دیکھی پورا پڑی کی نو کل جدا اترارے اللہ افعال انتم منتہون اے ایتا سمنکی دن کیا نو اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہینا منگا منشو لے سال الذین آمنو نشتے پا کسان واندے نو دبر دے اعتراض اگا دا چی دی پا دی مومنانو چی شراب سکلی دیا ناللہ ویا نشتے پا کسان واندی چی مائن روڑے دے آمر لے کرگی نے گنا پا سکی تو آئی مو چی خوڑی دے ازامت تکو ہر کلا چی زان بج کری دے دے شرکیاتونا وامنو ایمان روڑے آمر لے کرگی نے سمت تکو او بیزان بچ کرو دہرامنا وامنو ایمان رو سمت تکو او بیزان بچ کرو دشکو دشبہاتونا دریزلی تکو آگے اول می دشن سرو لگو دویم دو نور حرام سر درم دو مشتبیو سیزنو سر و احسنو او نیتیو گرا اللہ می نسادی نیتی تو ان کو سر یا ایوہ اللذین آمنو بیان دو نیازات اللہ بیان دو نیازات اللہ اے مومنانو لیبلونکم اللہ بشیئن خام خا ازمائش کے اللہ بتا زبان دی پیوشے سرد اخکارنا چی رسی کی باغی تا لا سنستا سولین دی استا سوا لکا حرم کی اخکار آغا دل کلدا سیا چی کچری سوک ور پسی کی دن کی دیشی تو پلا سی رونی سی نمرا نیزی گردی او آمختوی یری جنا آمختوی یری جنا زکال تکی والا امن دے امن دے والا پیشو راگلی با انو دے یو ترکیو انو راگ پر سادر فاندی بچیو آچون اگر آگے نیر نیگی آگا پیشو پا مساوالا تول اجانو دے رو رسل او جو رے دیا چاگئی اطلاعو کن ورپسی یو گارے گنی راوستی بس یو صدور پائی والا ایو سیخانو کنی راو پیشوین پا کیو آچون را بچین پا کیو آچون لا تا خانو لے یو رسل مال تک امن والا نو بالکل سب کڑ برتے اب راشی کے پاس ہو کیوں جائی انہیں ذکا اللہ دا کے دستوری کہنا کہ اگئی دگا نہ کہی یری جنا تنالو رسی جوائی تا ایدی کم لا سنستا سولین دیستا سولی آرم اللہ دیر پارا چی اخکارا چی اللہ چی سو گری جی رضی اللہ نبیل غیب پنا دی دا سرا فمنی عطا دا فساسو کی دیاتے ہو پرسولینا پرد پار عزب عذاب درناک اے مومنانو لا تقتل سویدا تحریمات اللہ موقتا اے مومنانو موئی میں اخکار او حال دا دے کی ایتاسو بحالت احرام کے آسو کی وجل اخکار من کنستاسونا متعمدن قصدن فجزاؤ مثل ما قتل من النامی پس سزا بدلور کولی فجزا ان پس بدلور کولی مثل ما پشانت دارا تلج وجلی من النامی رنجرونا نسو کی مثل سوری وی ناغڑی رگانا دا وہی شتر مرغ وجل دے نوخ باور کئی مداریا مشکل آ رہا. او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویا مثل سوری مثل قیمتن مراد دے یا جی مثل قیمتن شو نو مطلب دا دا سورہ قیمت شے دے یا نو چی آگا دے کی آفا اوشا کی کم قیمت دے ناغ باور کئی یا مثل ما پشانت دا آگا چی وجلی منن نامی رنگرونا مطلب دا آگا شانی یا دنگرونا با بدلور کی یا يحكم به في سلب غيب ديوان دي روا عدل منكم دو كسان خاندان دي انصاف منكم استاسونا مطلب دا دو كسان بداغي قيمت واچايا حادي ام بالغ الكعبة دا حادي دا رتي دمتي خان كابيتا او كفارة يا كفارة دا فراق ورکولی فراق دی مسکینانو دے لکہ دا ساروے دا کمشے جدے ملکوہ نو جدی قیمت ذر روپائی دے ذر روپائی نشتا دے نو جو اولا جی دے ذر روپو دا غیر غنم ورکل غلد ورکلا او عدل ذالک سیامان یا پاندازہ دیوانی روجی دیا یرا داشے ملشے دے قیمت سورہ دے دو سو روپئی دے یا نو نا غلشتا دے او نو روپئیشتا دے نو دے سورہ دا کی گیا سورہ غلط کی گیا ملائی نسو فیدی جوڑی گیا مفاغان داغر مجینی ولدی یا لی رگو کوابال امری ہی میرے پار جو سجی سزاد کارفل آفت رضا اللہ را رسن صلف چمر کی ترشید و منارا آرسو کی واپس شدیا بیا اختار کولو تا انتقام بوالی بدل بوالی اللہ دنا اللہ دے دور اور خاوند بدلی ارسو و خل لکم حلال کرشید استاس پارا اختار دو دریاب او خوراک دی مطاع لکم دا فیصل استاس پارا الفارد مسافر ہوا اختار دا یو فائدہ دا اللہ ویا او دیو جن کم خلق چی پا غارد دریا پاندی آبادی نو دا آغای دا خود تجارتی وی منگا جال مولا گولے دے او با جوڑی دے یو خود تجارتی یو پیرا دیر شے اوپر آگلی وی دیر شے اوپر آگلی وی نو چیزا لڑی ردم آغای سو سو داستنی رمیان اوڈا چی ایسوات نرسولی وی ترسو پوری چیئی تاسو پہالت دے حرام کی او یہ رگے اللہ رضاتنا چیغل تسرون جمع کولے وشی تاسو جعل اللہ القعبۃ البیت الحرام بیان دنیا ذات اللہ چ اللہ تو کسی عزت ویلے رائی عزت اگر پتا سبان دلا دن دے گر دول اللہ خان کعبہ کور دا عزت سبا د پائیدار ہی پار د خلقوا چ خلق ترک نہائی لذی دنیا بابا دیا و شار الحرام او میاشت عزت مندی والہدیا او قربانی والا سارے والقلائد او بندی والا سارے ذالک لتعلموا گورا دا آغا بندئی ندا کما چی دا تلائی کارور کئی لکا جنگرے دی پکے چولے دے جرس دی پکے چولے دے نو دا گناہ دا گنگرو جرس دا شانی اور تلائی دا شے گناہ دا حدیث بات گیا دی آغا کافی دارا فرشتی نہیں ہو دے کی کمی قابلی کیا چس پہ بھی یا جرسوی یا چلیوی یا دیو جنا تا ملک ان کے جور شا تا قرآن کریم وارید نستا بگڑ بیزا وامیخا پائے کلی چلیمی یا خرائی خرالا نائے کلی بندیمی یا دا سیدون دینی رجتبا عمل کون کے عامل بے پا قرآن نداری خبر خیال بسا دی دا بنی یا دا شانی ضرورت مشتغی مستی دینی یا او که ضرورتی ندخکار دا سوکی او دا پلٹی یعنی دا گڑوا دا ساو دا سپی ساتل دا جائز دی او دا دین بغیر جائز نہیں. اس دے اتد گمرو ہے کہ گمری سارو گیری او دی لفظے مال ورکرے دنے جوئی دا اولا دی دنے دی بچے کی سر گمری تغلی مچی دی میں جوڑی چون چون چون چون مطلب دا تاسو دی دی آواز لگوات کی دی نسن کی دا خد آواز کتنا دا مدارشانی ندی گمرو آواز چردی پا بچی کی گیری ندام سیتنا دا دام سیتنا دا او مال جولا دیر دن جوڑی دی سر کی دا سی کیلپ دا او کس شیر دا اگر لخت اونی کی دا ویختی کی را تین کل نو آگر اچولی دی نایی کی بلکو نایی نو ارسار جرا نو دا دا دی دا بیٹرل سیلو نایی نو دا زی اورانا کئی ہے چار فارمر دی دا زی اورانا کئی دا سکر دے دا خدای دے کی مالی ورکرے دے یوڑی دا اریان دے کی ران سر سنگا بیتی اکم ران سر سنگا بیتی اکم سا مسلمان خدا جوڑا شا ذالک لتعلمو دا دے پار کی پوشی تاسو چیتینا اللہ پوئی کی پاسو باندی چیدی پاسو باندو کے او پاسو باندی چیدی پاس مگا کے او یقینا اللہ پارے ہوشے باندھے پوارے یا لمو پوشے یقینا اللہ سخذا والا رے یقینا اللہ بخنا کون کے اور رحم کون کے رے اے بیان دے محرمات ہوا یا دینی آزات اللہ دا بگنی حرام مینو چھ دے ورکر فرج دے آمی دوڑی میٹری والا بند کرے رے میٹری والا بند کرے رے نخفلن دا این او گوی خیلی اسکی او خلق لمواوری ورکی ثواب گتی کئی آرام اگتی ثواب میتری والا بند کرده دی دم را خوشاله ورشه کنم این دی کور واو را را دا دی کور واو را را دا سشه دی دا شه بنالا تیو دا کتا چاله ورکو ناغب بنانگار نی خطا دا پار بنالا دا شه بنالا او دا چه ران لسوچه موحد وی او ذان لو جنت تیکیدار ویا آنو ددم دال دے ددم دال دے میتری لگوئے انو پا یومی خیلہ گولے دا اولی پا یومی خیلہ گولے دا دیر پار چلے بیدا سی کوک کی نجا بدے نگردی بیا بدے نگردی دیو جنی چیلہ ونی وزر سولہ جنی روڑے افکا ترا گردی زلے بندہ دا گندہ طول پی جنی چی دا سمرا گندہ دیو دا پی جنی میتری جن آگے پا نشا اولار دے دا اولی دا دیر پار چی دا کو گلاری ملے با خرچہ نکلی او چشپاشو نو بیا کو میٹر بلکل الٹائی بیا کو الٹائی دا اولی دیر پارا چی خرچہ ہونے چی نو دا سوی کدا زمان انی ملادن ام حرام او کدا ستاو انی تبیلی دن ام حرام او کدا ستاو انی امید یا سید دا یا دا کابلیانو خبر پاشا سید دا یا میاں سید نو ام دا شے حرام دے حرام ہر چاہ دا پارا حرام حرام دا ہر چاہ دا پارا حرامی مال رسول اشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ البلاغ مگر رسول دین لکما تالا خبر اکرا اسی تو منی اکن منی اللہ ما غار اخلاس اکرا مال رسول ہر عالم اگر پیغمبر رسول دے ہر عالم دے پیغمبر سوے داغ رسول دے داغ نائب منا قائم مقام دے نو دے بخبر اکی بخلق اومن لڑوڑے رخا او کبھی نمان لڑا نو دے دکار اللہ تصفاشوا نشتر پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من دل البلاغ مگر رسول لدیم اللہ پوئی گی پاوسوان دی جو کارک ویتاسو او پاوسوان دی تک تومون چپٹا ویتاسو ہوا ہے اللہ پیغمبر